चलिए जी, आयतों के टाइटल को देखते हैं, रुकू और आयतों दोनों के। रुकू नंबर 7 है, इसका उनवान है यहूद और नसारा को इस्लाम की तरफ बुलाने के दलाइल दलाइल। आयत नंबर 12, अच्छे इमाम की खूबियां और उसके नतायज। इमाम को आप अमीर भी लिख सकते हैं, हुक्मरान भी। आयत नंबर 13, अहद शिकनी की दो सजाएं, एक जाहिरी दूसरी बातिनी। आयत नंबर 14, किताब हिदायत को छोड़ने की सजा, आपस का बुग़्ज़ और अदावत। दुश्मनी लिख लें आसानी के लिए, किताब को भूले दुश्मनियों में पड़ गए। आयत नंबर 15 और 16 दोनों का टॉपिक होगा, नसारा को मुसलमान बनने के दलाइल, नसारा को कबूल इस्लाम की तरफ रागिब करने के दलाइल। आयत नंबर 17, ईसा नबी से खुदाई के मर्तबे पर कैसे फाइज हो गए, तारीखी हकायक। आयत नंबर 18, यहूद और नसारा की खुश फहमियाँ और उनका रद्द। आयत नंबर 19, रसूल की सूरत में हुज्जत तमाम हो चुकी, तुम मानो के ना मानो। चलिए जी, अब मकासद लिखेंगे जी। पहला मकसद है, अच्छे अमीर की खसूसियात को जान सकें और ऐसे लोगों को इमामत के मनसब पर फाइज करने में अपने रोल को पहचान सकें। दूसरा है, अहद शिकनी की सज़ाओं को जानकर अहद शिकनी से इज्तनाब कर सकें। तीसरा मकसद है, किताब की तालीमात को भूलने के असरात को जानकर किताब से गहरा ताल्लुक कायम कर सकें जी। अगला मकसद है, सारे दलाइल पा लेने के बावजूद कौन नहीं मानता और क्यों नहीं मानता, इसकी वजूहात को जान सकें। अगला मकसद है, अलूहियत मसीह की तारीखी हैसियत को जान सकें और नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को बताने का अहद कर सकें। और आखिरी मकसद है, जो इन आयात के नाते से, वो क्या है कि रसूल की लाई हुई तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगियां बसर कर सकें। चलिए अब तिलावत सुनते हैं इसी रुकू की। بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير